ओम ज्ञानत्विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। जब इस प्रकार मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयांग से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लो के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे एकाका अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में मन के कार्य ही स्वीकृति तथा अस्वीकृति, संकल्प और विकल्प, प्रभुपाद की भाषा में या शास्त्रीय भाषा में। राघव प्रभु नोट कीजिए, स्वीकृति तथा अस्वीकृति, बट प्रभुपाद ऑलवेज राइट संकल्प एंड विकल्प, इज़न्ट इट। जब तक मन भौतिक चेतना में रहते हैं तब तक इससे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रेममय भगवान तक उठ जाते हैं तो मन स्वतः भगवान के विचार में लीन हो जाते हैं। ऐसे दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवद गीता में दिया जाता है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपत हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छानुकूल बना लिया, या ताद आत्म्य कहलाते हैं। किंतु इस ताद आत्म्य से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यष्टि व्यक्तित्व समाप्त नहीं हुई। मायावादी चिंतक इससे नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ताद आत्म्य के लिए आवश्यक है कि व्यष्टि का क्षय हो जाए, किंतु हम भगवद गीता में देखते हैं कि यह व्यष्टि खोती नहीं। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो यह मन भगवान का मन बन जाते हैं, भगवान का मन जैसे, मतलब एक ही उद्देश्य है। उस समय मन न तो पृथक रूप से काम करता है न भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा के कोई अन्य कारण नहीं होता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के लीन तीन गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगते हैं, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण मुक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है जिससे निर्वाण या निर्वाण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। यथार्चि, अर्चि का अर्थ है लो, लपट। जब दीपक टूट जाते हैं या चल चुक जाते हैं तो दीपक की लो बुझ जाते हैं। किंतु वैज्ञानिक बोध के अनुसार लो बुझती नहीं, ये ठीक उच्चारण है, बुझते नहीं, बुझती नहीं या संरक्षित रहते हैं। यही शक्ति का संरक्षण है। इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देते हैं तो यह भगवान के कर्मों में संरक्षित रहते हैं। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के रुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के रुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से होने वाले क्रियाओं का अवरुद्ध होना। इस श्लोक और तात्पर्य में मायावाद और वैष्णव सिद्धांत में क्या मिल है और क्या भेद है इसका व्याख्या है। मायावादी और वैष्णवगण दोनों जय तुलसीदेव महारानी दोनों स्वीकार करते हैं कि मन ही भवबंधन का कारण, विचलित मन। तो मन ही समस्या है, समाधान क्या है? मन मतलब मन जो विचलित रहते, जो कैसे विचलित रहते, तो असंख्य भौतिक कामनाएं हैं ये, और ऐसे विचलन होते तो एक कामना है फिर मन उस तरफ जाते हैं, फिर मन में दूसरी इच्छा आते हैं फिर मन उस तरफ जाते हैं, और इस प्रकार मन सदैव चलते रहते हैं। तो मायावाद में समाधान है मन बिल्कुल बंद करना, रोक देना, सभी इच्छाओं को बंद करना। भौतिक इच्छाएं ही भवबंधन का मूल कारण है, इसलिए सब इच्छाओं को बंद करना यही समाधान है। और वैष्णव सिद्धांत है कि मन पूर्ण रुक देना संभव नहीं है, क्योंकि मन या मन की क्रिया जो इच्छा करना ये आत्मा का मूल लक्षण है। आत्मा अर्थात जीव, जीव का मतलब जीवित। तो जीवन और जीवित वस्तु और अजीवित वस्तु में तो क्या पार्थक्य है? जीवन का मतलब चेतना, जिसमें चेतना नहीं है तो जीवन नहीं है। तो चेतना का मतलब इच्छा, इच्छा। तो चेतना का मतलब आत्मा और चेतना दोनों साथ साथ रहते हैं। या व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड, इनसेपरेबल, क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छेदनीय, अच्छेद्य, अचिंत्य, अचिंत्य नहीं, इनसेपरेबल, अच्छेद्य, अच्छेद्य, ये इनसेपरेबल। Abhed means not different, but inseparable, cannot be separated. Abhedya, shayad. Vilag. Nay, nay, nay. Inseparable. inseparable, just like Radha and Krishna. क्या बोलते हैं? Anyway, inseparable है. Avibhajit. It's not the same. It's not separated and not separable. Avichedya. That's what I said in the first place. Achedya, avichedya. I said. Abhinna ne. Abhinna matlab non-different. But inseparable. Cannot be separated. That's different. If it's agar abhinna ho, to sambhavana hai. Nay, that's a completely different thing. Do vastu jo vibhajit hai, to dono sat sat rekna se, to kya bolte hai. They can be put together again. To ek sat ho sakte. Lekin, do vastu jo sadaiva ek sat rehte hai, aur ye dono ka vibhajana karna sambhav nahi hai. वो अंग्रेजी में inseparable बोलते हैं और लगते हैं हिंदी में अविच्छेद संस्कृत में बोलते हैं. इसका अर्थ है तो आत्मा और चेतना दोनों अच्छेद है. अगर आत्मा हो तो अवश्य ही चेतना भी है, और जिस चीज में चेतना नहीं है वो जीव नहीं है. तो मायावाद का प्रस्ताव है कि सभी इच्छाओं को बिल्कुल बंद करना भवबंधन का समाधान है, और ऐसे मुक्ति होती है. लेकिन ये संभव नहीं है. वैष्णव प्रचार है या सिद्धांत है कि उस सभी इच्छाओं को पूर्ण बंद करना संभव नहीं है, और अगर हमारा लक्ष्य है सब इच्छाओं को बंद करना, तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार की साधना करेंगे जिससे सभी इच्छाओं एकदम नष्ट हो जाएगी, बंद होगी. तो साधना में साध्य होते हैं. सब काम जो हम करते हैं हम एक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए करते हैं. तो साधना में इच्छा होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए. तो अगर हमारी साधना में लक्ष्य हो कि मुक्त सिद्ध अवस्था में हम सभी इच्छाओं से मुक्त होंगे, तो उस साधना का मूल यही इच्छा होती है, सभी इच्छाओं से मुक्त होना. तो वो भी एक इच्छा है. तो कैसे इच्छा करने से हम सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो सकते, ये संभव नहीं है. इसलिए बोध ये एक द्विधा है, डायलेमा है. तो सभी इच्छाओं से मुक्त होने के लिए ऐसी साधना करना चाहिए जिसमें इच्छा है कि हम सभी इच्छाओं से मुक्त होंगे. तो बौद्ध धर्म में, खास जैन बुद्धिज्म में, ऐसे विचित्र साधना होती. जैन का मतलब ये ध्यान शब्द का अपभ्रंश. तो इस प्रकार का ध्यान होते हैं. टू मेडिटेट ऑन द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ बजाने का आवाज पर ध्यान करना. लेकिन एक हाथ से आवाज नहीं आते है. So it's all ध्यान का नाम में पगलपान होते. तो कैसे एक हाथ बजाना का आवाज से ध्यान होते, अगर एक हाथ का बजाना से आवाज नहीं आते. It's an impossibility. Asambhavana hai. तो क्या संभव है जीव के? और मायावाद में भी यही लक्ष्य है, यही प्रयास है कि मायावाद में यही विचार है कि आत्मा और परमात्मा एक है। तो जीव मुक्तावस्था में भगवान के साथ लीन हो जाते हैं और भगवान के समान होते हैं। यही भी संभव नहीं है। तो वैष्णव दर्शन है या चिंतक, इस तात्पर्य में चिंतक शब्द इस्तेमाल करना है, रियलिस्टिक वास्तववादी है। तो क्या संभव है जीव के लिए? संभव है सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होना तो संभव नहीं है। तो इच्छाओं को बिल्कुल बंद करने का प्रयास तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। तो यही प्रयास करना चाहिए, दूषित इच्छाओं को शुद्ध करना। तो भौतिक भोग विलास की इच्छाओं छोड़ के सभी इच्छाओं भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे ये सब इच्छाएं शुद्ध हो जाते हैं। तो बद्ध अवस्था में भौतिक कामनाएं है, देखना, स्वाद करना, सुनना, क्या क्या जो दूषित मन के लिए मनोरम होते हैं, मनोरंजन जो होते हैं। तो अपना भोग, मन का भोग, ये इच्छा चढ़ के तो यही इच्छा ग्रहण करना चाहिए कि मेरे सब इंद्रियों का कार्य करने से कैसे भगवान संतुष्ट होंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो यही भक्ति है। इस प्रयास जिसमें सब भौतिक उपाधि से मुक्त होना, मैं पुरुष या महिला हूं, ये भारतीय या अभारतीय हूं, मैं PhD हूं, मैं अशिक्षित हूं, तो ये सब भौतिक उपाधि चढ़ के तत्परत्वेन निर्मलम निर्मल मन से ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम सभी इंद्रियों इंद्रियों के मालिक भगवान की सेवा में लगाना। और ऐसे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि तो उस शुद्ध अवस्था में भक्त का मन और भगवान का मन एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि भक्त और भगवान पूर्ण एक हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि मुक्त अवस्था में भक्तजन के मन भगवान की इच्छाओं के साथ मिल होते। तो मन तो कभी भी खुद का भौतिक भोग तो कभी भी नहीं चाहते हैं। तो साधन दशा में मन सदैव विचलित रहते हैं। तो हम साधना करते हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं और मुंह से हरे कृष्णा ध्वनि निकालते हैं, लेकिन मन में दूसरा ध्वनि आते हैं, दूसरे चिंतन चलते हैं। लेकिन मुक्तावस्था में शुद्ध भक्तिमयी अवस्था में। तो वो हरे कृष्ण शब्द सुनने से भक्त का शुद्ध मन अपने आप आकृष्ट होते हैं कृष्ण नाम पर। तो साधना वैदी साधना भक्ति में ये नियम पालन करना चाहिए, विधि और निषेध। तो ये काम करो, ये मत करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रशिक्षण है जिससे शुद्ध अवस्था में जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए तो भगवान की सेवा में रुचि का फल के अनुसार तो हम अपने आप ये सब नियम पालन करते हैं। जिससे वैधि भक्ति में ऐसा नियम है, सुबह उठो, आरती मंगल आरती जाओ देखो और कीर्तन करो, भगवत शास्त्र अध्ययन करो, भगवत चर्चा करो। तो ये सब नियम है। तो इस समय ऐसे काम करो, ये करो। और निषेध भी है, तो सब प्रकार का खाना नहीं लेना चाहिए, सिर्फ जो अर्चन में भगवान को निवेदित होते हैं। और ग्राम्य कथा गपशप नहीं करना, सिर्फ कृष्ण कथा कहना अथवा जो कृष्ण सेवा के बारे में है। तो ये सब नियम है शुद्ध। ये सब नियम कौन के लिए है? तो साधक के लिए जो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन जिनकी इच्छा है भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे होने की अवस्था में कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति करना। तो साधना दशा का मतलब हम प्रयास करते हैं, हम शुद्ध नहीं है, प्रयास ही शुद्ध है, लेकिन हमारी इच्छा है भगवान की सेवा करने, लेकिन अभी हम तमगुण रजगुण सत्वगुण से प्रभावित होते हैं और इसलिए हमको ये सब नियम पालन करना पड़ते हैं। तो शुद्ध अवस्था में कि एक नियम है, कम से कम इतना सा माला जप करना, 16 माला जप करना, 64 माला जप करना। तो नियम पालन करने का आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शुद्ध अवस्था में वो कृष्ण नाम सदैव जीवा पर आते हैं। तो नहीं है कि अभी माला करना है, फिर 16 माला हो गया, ठीक है रख दो, भूल करो कल तक। नहीं, शुद्ध भक्तों की इच्छा है, जैसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा कि मेरी इच्छा है। शुद्ध भक्तों की क्या इच्छा है? कि मेरे सहस्र सिर होगा जिससे सहस्र मुख से मैं सदैव कृष्ण नाम कीर्तन कर सकूं, ये मेरी इच्छा है। और हमारी इच्छा है माला खत्म करना। तो हम क्या शुद्ध अवस्था में है या वहां से दूर है? तो यही परीक्षा है, कृष्ण नाम में रुचि है कि नहीं? आपको रुचि है लगते कीर्तन कहते हैं ना? तो कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण नाम। कीर्तन का मतलब भगवान की प्रशंसा करना। तो कृष्ण नाम कीर्तन है, कृष्ण नाम प्रचार भी है, भगवत प्रचार, कृष्ण भक्ति का पूरा वर्णन है और भगवान के दिव्य गुणों और दिव्य लीलाओं की वर्णन है इस श्रीमद् भागवत में, संक्षेप में भगवद गीता में और विस्तार में श्रीमद् भागवत में। विस्तार में मतलब हमारे माप में, हम क्षुद्र जीव है, हमारी बुद्धि बहुत कम होते हैं, तो भगवान के नाम गुण रूप लीला सब अपार है और भगवान अनंत देव स्वयं सहस्र या असंख्य मुखों से सदैव भगवान का गुणगान करते हैं, फिर भी कभी भी अंत नहीं मिलते, इसलिए इनका नाम अनंत है। तो भगवान के दिव्य नाम गुण रूप लीला इत्यादि के बारे में वो वर्णन जो है भागवत में, वो हमारे परिप्रेक्ष्य में बहुत विस्तार है। तो ये भागवत बहुत बड़ी पुस्तक है, ये एक खंड है और 18 है ने, तो पढ़ना कितने समय लगते हैं। अगर हम हर रोज 2 घंटे पढ़ते हैं तो क्या 2 साल लगेगा पूरा भागवत पढ़ना, खुद का स्पीड के अनुसार निर्वाह करते हैं। तो बहुत समय लगते हैं ये भागवत पढ़ना, फिर भी ये भगवान की दिव्य नाम गुण रूप लीला का वर्णन का एक बूंद सिर्फ, क्योंकि भगवान अनंत है, अपार है। तो कीर्तन है भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि वर्णन करना, प्रशंसा करना और ये प्रचार ही कीर्तन। प्रचार का मतलब जो भगवान की भक्ति में नहीं है, जो साधना दशा में भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को भक्ति में लगाना या आमंत्रण करना। तो हे भाइयों बहनों माताएं, आ जाइए हमारे साथ, कीर्तन करो, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा करो। तो यही प्रचार, प्रचार भी कीर्तन है। तो वो प्रयास जिससे कीर्तन और बड़ा होते, जिससे और भी लोग आएंगे कीर्तन में, वो प्रचार ही कीर्तन। इसलिए इस दिव्य पुस्तक वितरण भी ये भी कीर्तन है, हम संकीर्तन बोलते। संकीर्तन का क्या मतलब? संकीर्तन का मतलब तो सभी भक्त एक साथ कीर्तन करते हैं और इस्कॉन में ये संकीर्तन शब्द का दूसरा अर्थ भी है, श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है का वितरण। तो कैसे इसे संकीर्तन है, हम ये सब पुस्तक लेके खास भगवद गीता दिसंबर मास में हम ज्यादा भगवद गीता वितरण करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सब लोग के पास जाके बोलते हैं तो ये भगवद गीता जरूसले आपका दिव्य कल्याण होगा, ये मास विशेष है, गीता जयंती है, लोग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली ये गीता जयंती शब्द शास्त्रीय नहीं है, लेकिन लौकिक बात में है गीता जयंती। तो ये कैसे कीर्तन है? कीर्तन का मतलब मृदंग करताल लेके भगवान का नाम गाना, तो यही कीर्तन है ना। तो कैसे ये पुस्तक वितरण कीर्तन है, क्योंकि कीर्तन का मतलब भगवान की प्रशंसा करना। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, एक्चुअली श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनकी बात है, इनकी कथा है कि ये पुस्तक वितरण है बृहन्मृदंग या प्रिंटिंग प्रेस बृहन्मृदंग, क्योंकि ये मृदंग की ध्वनि तो थोड़ा दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ये पुस्तक वितरण तो पूरी पृथ्वी में प्रतिध्वनित होते हैं। तो दिसंबर महीना में पूरा दुनिया में हमारे भक्त विशेष प्रयास करते हैं कीर्तन कर, संकीर्तन, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करने में। श्रील प्रभुपाद कही बा बोले कि प्रचार का मुख्य अंग है ये सब पुस्तक वितरण करना, क्योंकि ये सब गीता भागवत और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तक अंग में। तो आध्यात्मिक जीवन का वास्तव्य क्या है तो पॉइंट बाय पॉइंट तो सभी डिटेल्स है उसमें। तो भगवान कौन है, इनकी सेवा कैसे करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, काली युग का प्रभाव से तो कितनी भूल धारणा चलते रहते हैं समाज में। भगवान कौन है तो जन मत है कि अपना मत के अनुसार आप एक भगवान बना सकते। अगर आपको चाहिए तो आप कृष्ण को भगवान जैसे ग्रहण कर सकते, अगर आपकी इच्छा है खुद को भगवान बना सकते, अगर इच्छा हो तो शिव या एक बाबा या बापा। बंगाल में एक संप्रदाय था तो मैं कभी नहीं देखा, लेकिन सुनना कि पहले था कि अपनी माँ को भगवान बनाना, यही एक संप्रदाय है। मेरी माँ है, मेरी पूजिता देवता है। तो हिंदू धर्म में बहुत से भूल धारणा चलते रहते, कितना है, कितना संप्रदाय है, कितना मत है, लेकिन वास्तव सत्य है कि कृष्ण भगवान है। तो यही सभी शास्त्र का सिद्धांत है, वेदाश्च सावेर अहमेव वेद्यः। भारत में हर राष्ट्र में दो तीन आंचलिक भगवान है, और क्या है, एक पीढ़ी में एक तथाकथित साधु प्रसिद्ध हो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो सब लोग उसको भूल करके नया भगवान को, नया व्यक्ति को भगवान बनाते हैं। तो ये सब विशुद्ध वैदिक धर्म में कलंक है, क्योंकि वैदिक धर्म में कि कृष्ण ही भगवान है ये सिद्ध है। और जो लोग का अभी तक भाग्य नहीं था या अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तो उनके लिए देवताओं की पूजा होती है, लेकिन ये सब एंटरटेनर, अभी क्या बोलते हैं, अभिनायक, क्या बोलते हैं, एंटरटेनर, अभिनय करने वाले, ये मनोरंजन करने वाले, ये सब लोग को भगवान बनाना तो ये शास्त्र में नहीं है। तो भगवान कौन है समझाना चाहिए। देखते हैं भारत में भक्ति भावना होती है, लेकिन वास्तव पता नहीं मिलकर लोग की भक्ति तो भूल पथ पर जाते हैं। तो वास्तव पथ क्या है? शुद्ध कृष्ण भक्ति पथ। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है कि कृष्ण भगवान है, और भगवान का शब्द का क्या मतलब? सर्वोपरि, इनके समान कोई नहीं है, कभी भी नहीं होंगे। तो भगवान कौन है और इनकी भक्ति कैसे करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो ये सब श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में उसका पूरा व्याख्या है, जिससे जो पढ़ते हैं तो भूल नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ने इनका पुस्तक वितरण पर बहुत जोर देते थे। तो श्रील प्रभुपाद का शिष्य होना के कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार इनका पुस्तक वितरण करने को उत्साह देना, जो पुस्तक वितरण करने वाले हैं। बहुत साल से इस इस्कॉन जुहू मंदिर से बहुत बहुत भगवद गीता का वितरण हुए, और आज बहुत दिन के बाद लेकिन मराठी भगवत सेट भी अभी तक पूरा नहीं हुए। नहीं, भगवत मराठी में कौन से स्कंध तक प्रकाशित हुए? चतुर्थ। तो अभी भगवत सेट भी वितरण कर सकते, तेलुगु में अभी मिल जाते जो उपलब्ध नहीं था, हिंदी में, गुजराती में पूरा हो गया। तो आप प्रयास कीजिए ये सेट डिस्ट्रीब्यूशन करना, और भगवद गीता वितरण करना। और श्रील प्रभुपाद भी बोले कि प्रभुपाद इनके शिष्यों को बोले कि तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, तो सभी भक्त का कर्तव्य है शास्त्र, स्वयं शास्त्र पढ़ना। तो अच्छा नहीं है कि हम केवल वितरण करेंगे, लेकिन शिष्य होना का कर्तव्य स्वयं शास्त्र अध्ययन करना। तो हम दूसरे व्यक्तियों को देते हैं क्यों? जिससे वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम स्वयं नहीं जानते उसमें क्या है, तो हम कैसे प्रचार कर सकते, और कैसे हम प्रेरणा मिलेंगे रोज संकीर्तन करना? कीर्तन, कीर्तन के पहले श्रवण होना चाहिए। श्रवण और कीर्तन साथ साथ रहते हैं, अविच्छेद्य है। अगर खाली कीर्तन हो तो वो वास्तव कीर्तन नहीं है। अगर हम केवल कीर्तन कहते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, लेकिन कृष्ण कौन है इसके बारे में हमारा ज्ञान नहीं है, खाली कुछ कल्पना है या जो बचपन में महाभारत टीवी शो में देखा तो वहां था हमारा ज्ञान है कृष्ण के बारे में। तो हमारा कीर्तन कैसे पूर्ण होगा? कीर्तन का मतलब भगवान का प्रशंसा करना। लेकिन अगर हम नहीं जानते भगवान कैसे भगवान है, भगवान होने ये शब्द का क्या मतलब, ये शब्द का क्या मतलब है, कौन बोल सकते? भगवान, भगवान शब्द का क्या मतलब है? क्या श्लोक है जो प्रभुपाद बार बार बताए? श्लोक बोलो, आप जानते हैं, आप पंडित है, सब जानते हैं, कोई दूसरे है। भगवान शब्द का क्या मतलब? छह मुख्य लक्षण है। जी हाँ, ऐसा बोलते हूं लेकिन श्लोक क्या है? ठीक है, आप बताए। असीम कृष्ण, हाँ आप सब सीखिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगेन। इसका मतलब जिनमें पूरा ऐश्वर्य है, पूरा वीर्य है, पूरा यश है, श्रेय पूरा सौंदर्य है, पूरा ज्ञान है और पूरा वैराग्य है, तो वो ही व्यक्ति भगवान है, कोई दूसरे नहीं है। तो यही परीक्षा है। अगर कोई बोलते है मेरा गुरु भगवान है या ये बाबा को भगवान मानता हूं, तो यही परीक्षा देना चाहिए कि ये भगवान ये शब्द कहाँ से आता है? शास्त्र से। और शास्त्र में ये शब्द का क्या बोलते हैं डेफिनेशन, परिभाषा, ये भगवान शब्द की परिभाषा है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः श्रियः। तो एक बाबा है दक्षिण भारत में, तो इस परीक्षा से तो आराम से निश्चित है कि वो भगवान नहीं है। तो भगवान पूर्ण सुंदर है, जो पूर्ण असुंदर है, कुत्सित है, तो कैसे भगवान हो सकते? तो यही परीक्षा है। फिर बहुत चुनौती होंगे हम जब प्रचार करते हैं, तो भगवान लोग हमको बोलते हैं कि अगर कृष्ण भगवान है तो कैसे दूसरे की स्त्री स्त्रियों के साथ नाचते हैं रात को? तो हम क्या जवाब देंगे? तो शास्त्र का सिद्धांत मालूम होना चाहिए, हम क्या जवाब देंगे? तो थोड़ा जटिल है ना कि, तो पहले सोचना चाहिए कि कृष्ण नाम बोलने से पापी जन समस्त पाप से मुक्त होते। तो कृष्ण यदि पापी हो तो कैसे संभव होता? और सब महान महान सन्यासी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, जिनके जीवन में चरित्र में कुछ भी कलमश नहीं था, तो वे सब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं कि कृष्ण भगवान है मानते। तो पहले से समझना चाहिए कि, और शास्त्र में भी है, ये रासलीला वर्णन शास्त्र में है। तो व्यासदेव क्यों हमको शास्त्र दिया? हमको शुद्ध बनाने के लिए। तो उसमें कुछ कलमश नहीं है, तो इसमें रहस्य है। तो पहले समझना चाहिए कि कृष्ण की रासलीला कोई साधारण नाच नहीं है। कृष्ण ही भगवान है, और भौतिक परिप्रेक्ष्य कि कृष्ण दूसरों की स्त्रियों से नाचते थे वो अश्लील है, लेकिन अश्लील नहीं हो सकते क्योंकि सब महान महान साधु कृष्ण की रासलीला की प्रशंसा करते। तो ये एक रहस्य है। तो इसका क्या अर्थ है? तो समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान वे सभी व्यक्तियों सभी जीवों के नाथ है, प्रभु है, और ये सब स्त्रियों कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, नित्य पार्षद है, और वे ही कृष्ण की स्त्रियों है, और कृष्ण की योग माया शक्ति का प्रभाव से वे व्रज गोपगण के स्त्रियों पत्नियों जैसे थी, लेकिन वास्तव में सभी स्त्री कृष्ण की शक्ति है। तो कृष्ण अश्लील नहीं है, आप अश्लील है अगर आप सोचते आपकी पत्नी आपकी है, क्योंकि आपकी पत्नी कृष्ण की है। तो सब महिला कृष्ण की संपत्ति है, और सब पुरुष भी, क्योंकि वे जगन्नाथ है, सब जीव के नाथ है। तो हम जब बाहर जाते प्रचार के लिए तो ऐसे बहुत प्रश्न आएगा, तो जिससे हम तैयार होंगे जवाब देने के लिए। हर रोज श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना चाहिए, ये इनमें हम सभी तत्व सब तत्व तथ्य पता ज्ञान मिलेंगे, जिससे हम पूरी प्रेरणा मिलेंगे दूसरों को देने के लिए। और सब चुनौती का जवाब देने के लिए। तो आज श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का व्यास पूजा महोत्सव होगा, इनका गोलोक गमन के थोड़े दिन के बाद। तो इनका जीवन एक उदाहरण है, तो कैसे हम पूरा तन्मय हो सकते संकीर्तन में और गुरु आज्ञा पालन करने में। श्रील प्रभुपाद इनको दो मुख्य आदेश देते थे, वैज्ञानिकों को प्रचार करना और मणिपुर में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो इनका जीवन धन्य है, और ऐसे संतों के आशीर्वाद से हम भी हमारे क्षुद्र प्रयास कृष्ण भक्ति प्रचार करने का प्रयास में सफल हो सकते। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सब तैयार है मैराथन के लिए, दोपहर को गोपाल कृष्ण महाराज भी गीता क्लास देंगे, और अवश्य ही उस क्लास में वे मैराथन के बारे में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के बारे में और बहुत कुछ कहेंगे। गोपाल कृष्ण महाराज तो कितना उत्साह देते हैं इन सभी भक्तों को, वे भी एक उदाहरण है। तो कैसे गुरु आज्ञा पालन करने से जीवन सफल होते। प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज को बोले, पुस्तक छपाओ वितरण करो। प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज को बोले, मेरे पास मत आओ अगर नया पुस्तक नहीं लाते। अर्थात नया नया पुस्तक छपाओ अनुवाद करो, करवा दो, छपो, फिर मेरे पास। तो गोपाल कृष्ण महाराज उस समय भी बहुत व्यस्त थे पुस्तक प्रकाशन करने में और वितरण करने में, और श्रील प्रभुपाद का गलोक गमन के बाद तो एक ही सेवा करते हैं। तो आप सब जो इनके शिष्य हैं, आपका कर्तव्य है इनकी प्रभुपाद की सेवा करने की सहायता करना। तो आप अगर विशेष प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करने में, गोपाल कृष्ण महाराज बहुत संतुष्ट होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बहुत संतुष्ट होते हैं। और यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, इनकी कृपा से हम भगवान की कृपा मिलते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।